μου μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς. Μόνο λίγο απ' την τρελά πια απέχω. Έχω ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ και τσιγάρα να πιω στην υγεία σου. Στους καπνούς να πνίγει και τέλος να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα ναι, τώρα ξαναρχίζει. Τα σεντόνια πάντα στρώνω για τους δυο μας και ξαπλώνω στην πλευρά του κρεβατιού που εσύ κοιμώσου. Έχω ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ και τσιγάρα να πιω στην υγεία σου. Στους καπνούς να πληγεί και τέλος να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα ναι, τώρα ξαναρχίζει. Έχω ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ και τσιγάρα να πιω στην υγεία σου. Στους καπνούς να πνιγεί και τέλος να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Δεν θα πείσω τίποτα.